Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, ինչպես նաև նրանց յանքը գեղեցկացնող մեծեր։ Եթերում իր աշխատանքն է սկսում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Մենք ուզում ենք, որ լուսի պտույտը շարունակական լինի եւ բոլորը լավ տրամադրություն ունենան։ Ձայնասարում մենք ենք, Արամն ու Հեղնարը։ Եվս մեկ շաբաթ եւ կրկին կհայտնվենք մեր դպրոցական առօրյայում։ Շատ փոքրիկներ խաղալու փոխարեն գրել կարդալ կսովորեն, իսկ շատ դպրոցականներ էլ կփոխադրվեն հաջորդ դասարան ավելի շատ գիտելիքներ ստանալու ակնկալիքով։ Դպրոցին նախապատրաստվելու ամենաակտիվ շրջանն է։ Պետք է ձեռք բերել տետրեր, գրիչներ, մատիտներ, պայուսակներ եւ բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են դպրոցում։ Իսկ ամենակարևորը ամառվա ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքներն են։ Շուշիում գործող Արամ Մանուկյան ճամբարում օրինակ երեխաները ոչ միայն տարաբնույթ խաղեր են խաղում եւ ուրախ ժամանակ անցկացնում, այլև գիտելիքներ են ձեռք բերում հատկապես հայ ժողովրդի պատմության ու աստվածաշնչի մասին։ Այստեղ երեխաները սովորում են լավ ընկերներ լինել, համախմբվել կարևոր գաղափարների շուրջ ու օգնել միմյանց։ Պատմում են ճամբարականները։ Ես Դավիթ Քոչարյանն եմ, սովորում եմ Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Իմ ամենասիրելի նախասիրությունն է երգելը, ֆուտբոլ խաղալը եւ վազելու մրցույթները։ Իմ ամենասիրելի նախասիրություններից են նաեւ ինչ որ բան հորինելը, պատրաստելը։ Հորինելը նկատի ունես ձեռքով պատրաստելը։ Ձեռքով պատրաստելը աշխատանքն է։ Ես Հարավ Ղարիբյանն եմ։ Սովորում եմ Շուշիի Խաչատուրավյան հիմնական աշխարհային դպրոցում։ Փոխվում եմ 6-րդ դասարան։ Ամենաշատը սիրում եմ մաթեմատիկա եւ մայրենի։ Ես զբաղվում եմ ֆուտբոլով։ Որպես նախասիրություն, թե պրոֆեսիոնալ։ Պրոֆեսիոնալ։ Ես Արսեն Դանիլովն եմ, սովորում եմ Շուշի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, սիրում եմ խաղալ ֆուտբոլ, երգել եւ իմ ձեռքով պատրաստել իշխովի բան։ Տղաներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Ներկադրությամբ դուք ձեր ժամանակ անցեք կացնում Արամ Մանուկյան ճամբարում եւ կցանկանայի իմանալ յուրաքանչյուրի կարծիքը ընդհանրապես ճամբարական առօրյայի մասին։ Ինչ է ձեզ այս միասնական խաղերը, գիտելիքները, ժամանցը միասին անցկացած։ Այս ժամանց սովորեցնում է միասին լինել եւ եթե կռիվ լինի, մենք պետք է միասին պայքարենք ճշնամիների դեմ եւ մեր ճամբարը նաեւ սովորեցնում է, որպեսզի լինենք առույգ, ուրախ եւ երբեք չտխրենք, մեր աչքերից աչուկ չթափի։ Նաև ճամբարի հիմնն է շատ գեղեցիկ, այստեղ շատ լավ է մեր ժամանակը անցնում եւ շատ գեղեցիկ ձեռայիններ ենք պատրաստում։ Ես ամենաշատը սիրում եմ մրցույթները, օրինակ այսօր մենք մրցել ենք, գիրք ենք պատրաստել, հետո մրցելով մտնում ենք, ասում ենք, ով է ավելի գեղեցիկ պատրաստել։ Մենք չենք կռվում։ Սովորում ենք միասին հաշտ լինել նաև։ Այո։ Ես Արամ Մանուկյան արդեն հաճախում եմ 5 տարի եւ այստեղ ինձ դուր է գալիս, որ մենք խաղեր ենք խաղում, օրինակ խաղացինք եւ ասում եմ միասնական ենք լինում, հաղթեցինք, իսկ մյուս խումբը թափթփած էր եւ չկարողացա մեզ հաղթել։ Իդեպ ի՞նչ է ձեր խմբի անունը։ Սասասում։ Տղաներ, երևի ձեր տարիքում յուրաքանչյուրը երազանք, նպատակ ունենում է, դուք ունեք։ Այո, իմ նպատակն է, որպեսզի ես մեծանամ, դառնամ հատուկ ջոկատային, որպեսզի պաշտպանեմ իմ երկիրը եւ իմ երկրագունը։ Ես էլ եմ ուզում դառնամ հատուկ ջոկատային։ Իմ նպատակն է, որ դառնամ հայտնի երգիչ, բայց իմ տատիկ ուզում է, որ ես դառնամ խաղահար։ Իսկ վերջում ո՞րը կհասնի, քո ցանկությունը թե տատիկի, չգիտեմ։ Ավելի ճիշտ ված չեր լինի, եթե դու նաեւ խոհարարական հմտություններ ունենայիր, բայց ավելի շատ ինձ թվում է պետք է լսես քո դիզայնին։ Տղաներ, բացի այն ամենից, ինչ սովորաբար սովորում եք ճամբարում, դա ձեռային աշխատանքները, ինչպես նշեցիք, տարբեր խաղեր եւ այլն, կարևորագույն բանը երևի միասնականությունն է, այնպես չէ։ Այո, ես կարծում եմ, որ միասնականությունը ամեն բանից վեր է։ Ես էլ կարծում եմ, որ միասնությունը ամեն բանից գաղտնի։ Եթե մենք միասին լինենք, անպայման պետք է հաղթենք։ Խաղերի ժամանակ նույնպես այդ սկզբունքով եք առաջ գնում։ Այո, չեք կռվում, թե ով պետք է առաջ կանգնի, ով պետք է հետ կանգնի, այդպես չեք կռվում, որպեսզի հաղթենք եւ միասնականենք։ Բնականաբար ձեր տարիքում ընկերություն անելն էլ է շատ կարևոր եւ ընկերները կարևոր դեր են խաղում։ Յուրաքանչյուր ուզում եմ ասեք, ընկերությունը ինչ նշանակություն ունի բոլորիդ համար։ Ընկերությունը ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետեւ կարող եմ ես ֆուտբոլ խաղալիս ընկել եմ եւ ոտքս վնասել եմ, կարող եմ ընկերը գալիս բարձրացնել եւ ինձ օգնել։ Մենք պետք է միշտ ընկերություն ձեռք բերենք։ Բայց լավ ընկեր լինելու համար ինքդ էլ պետք է, չէ՞ լավ։ Այո, եթե իմ ընկեր ընկածը, ես պետք է օգնեմ։ Իսկ բացի օգնելուց, այլ ինչու՞ է կայանում ընկերություն աստվածը ձեզ համար։ Մենք կարող ենք ուրախանալ մեր ընկերը հաջողություններով։ Արամ Մանուկյան ճամփարում ես նոր ընկերներ ձեռք բերեցի։ Մենք մեր բակում խաղում էինք, ընկերս ընկավ եւ ոչ մեկ չմոտիկացավ նրան, որ օգնի, ես մոտիկացա օգնել։ Մնացած ամայնչու ես դու այդ վատ ընկերոջ օգնում, ես պատասխանեցի, որ ինքը վատը չէ, բայց ինչի՞ է մեզ այդ խաղում եթե վատն է։ Այսինքն երբ օգնության կարիք կա, կապ չունի։ Ամենը վատը։ Հնարավոր է, որ մարդը այդ պահին սխալված լինի կամ ինչ որ մի բան լինի, բայց եթե օգնության կարիք ունի, դու այդ մասին չպետք է մտածես։ Պետք է անպայման օգնել։ Տղաներ, իսկ դուք կրտսեր քու եղբայր ունեք տանը բոլորը։ Այո, ես ունեմ մի կրտսեր եղբայր եւ մի մեծ քույր։ Կրտսեր եղբոր համար կարողանում ես օրինակ լինել։ Այո, նայել է ճամփար հաճախումից հետ եւ նա երբ ժառանգ չկարողանա պատրաստել, ես նա համար պատրաստում եմ։ Նայ սովորեցնում։ Նայ սովորեցնում եմ թե ինչպես պատրաստել, որ մյուս տարի հաճախենք, ես նա համար չպատրաստեմ ինքը իր համար պատրաստ։ Ես նույնպես ունեմ կրտսեր եղբայր եւ փոքրիկ քույր։ Ես նրանց օգնում եմ, ինչ չեն կարողանում անել։ Օրինակ իմ եղբայրը չի կարողանում մի բան գրել, ես իրան օգնում եմ։ Կարողանում ես օրինակ լինել, դու մեծ ես։ Այո, ես ունեմ մի կրտսեր քույր, նա լավ նկարում է եւ դպրոցում, երբ ես նկարչության դասին ինչ-որ բան են հազարարում, ես չեմ կարողանում, ինքը ինձ օգնում է։ Ունեմ զույգ եղբայր, որն նույնպես աճակում է ճամփար եւ մեկ փոքր եղբայր։ Երբ ես դասերից վերջացնում եմ, ազատ ժամանակ խաղում եմ նրա հետ։ Այդ փոխօգնությունը շատ կարեւոր է եւ ընտանիքում, եւ ընկերության մեջ, եւ այսպիսին մեծ կոլեկտիվում, ինչպիսին ճամբարն է։ Այո, տղաներ, իսկ կա մի բան, որը կցանկանայիք ավելանար հենց Շուշիում։ Այո, ես կցանկանայի, որպես Շուշիում ավելանար զվարճակների կենտրոն, որպես Շուշիի բոլոր երեխաները գնան եւ այդտեղ զվարճանան եւ լավ ժամանակ կասկածեն, որպեսզի ես մանկությունը անհոգացնի։ Իսկ ընթերցել հասցնում եք։ Այո, համարը մեզ շատ հանրարություններ են տվել, որպեսզի ընթերցենք, ես համարյա բոլորը ընթերցել։ Տղաներ, դուք ինչ եք ուզում ավելանալ Շուշիում։ Ես կուզեմ ավելանալ սպորտային խմբակներ, խաղային դաշտ, ֆուտբոլային դաշտ։ Ես կուզենայի, որ Շուշիում շատ երեխաներ սիրում են ֆուտբոլ խաղալ եւ ավելանալ ֆուտբոլի դաշտ, որ մենք միասին կարողանանք խաղալ եւ մանկական զվարճանակների այդպիսի խաղեր, որ փոքր երեխաները կարողանան գնալ եւ խաղալ։ Շնորհակալություն տղաներ, հաջողություններ ձեզ, լավ հանգստացեք եւ հաջողություններ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Հեղինակ, առաջարկում եմ մյուս ճամբարականներին լսել երաժշտական դաթարից հետո։ Իհարկե, Արամ, ես դեմ չեմ վայելեն գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Ոտքերով խաչեր ես անում ու հեռու գնում, և գիշերը և ծերեկը այդ օտարի գնում։ Եղանակը խանգարում է, հեռու եմ գնում, և գիշերը և ծերեկը այս օտարի գնում։ Այլ է կամ դե միշտ բարել խաղայ։ Ձերեքները աշխատեք դու այս ամռանը, որ հետո պահածո ու մուրաբամ են ունեն այդ և ձմրանը կսվեք պատրաստվեք։ Եկ եմ ճուսնի և արևի, երկ ենք իր կնքի աստերի և արվակի մասին ուրախ, որ կարկաչում է։ Հասաշողեր մենք նվիրենք, հասել իսեր մենք նվիրենք, բոլոր հույսերը ժպիտները եւ երկերը։ Տնկտնկում է սաթիկը, որ շեմատել մատիկը, աղ Ախին ջանի ոցանի, մատի բուժը ոցանի, Ախին ջանի ոցանի, մատի բուժը ոցանի, Բուժնել ինձ բուժ ճստելի, լևի վատից փաստոլիկ, Բուժնել ինձ բուժ ճստելի, լևի վատից փաստոլիկ, Բուժնել ինձ բուժ ճստելի, լևի վատից փաստոլիկ, Բուժնել ինձ բուժ ճստելի, լևի վատից փաստոլիկ Եթերում հուսապոտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միասին, տեղեկացնում ենք, որ մեր նախորդ թողարկման ու այս թողարկման սկզբում էլ պատմել էինք Շուշիում գործող Արամ Մանուկյան ճամբարի մասին, որն արդեն 13-րդ տարին է իր շուրջն է համախմբում արցախցի երեխաներին։ Կանադահայ Հայդուկ և Այդա Շամրյաններն ու նրան ձավակները Պատրույգն ու Տեսիլը սիրով ամեն տարի իրենց ժամանակն ու միջոցներն են ներդնում արցախցի երեխաների ժամանակն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Առաջարկում ենք լսել մյուս երեխաներին։ Ես Մարիա Ապրեսյան եմ, սովորում եմ Ստեփանակերտի ՏԻՎ 10 հիմնական դպրոցում, փոխադրվել եմ 8-րդ դասարան։ Իմ նախասիրությունները ընթերցանությունն ու նկարչությունն են։ Ես Բաղդասարյան Մերին եմ, սովորում եմ Դանիել Ղազարյանի անվան երաշտական դպրոցում, փոխադրվում եմ 6-րդ դասարան, սիրում եմ զբաղվել նկարչությամբ և խաղալ ընկերներիս հետ։ Աղջիկներ, առաջին անգամ եք Արամ Մանուկյան ճամբարում։ Ոչ, արդեն երկրորդ տարին է, որ ես հաճախում եմ Արամ Մանուկյան ճամբարում։ Ես առաջին անգամ։ Եվ խոսենք տպավորությունների մասին, ինչքանով է հագեցած անցնում ձեր օրը։ Իհարկե տպավորությունները դրական են, քանի որ այստեղ օրը անցնում է շատ զվարճալի, այստեղ ամենակարևորը ժամանցն է, որ շատ հետաքրքիր է անցնում ընկերների հետ, իսկ որ մենք տանենք, մենք կամ խաղում ենք համակարգչով, կամ հեռախոսով, իսկ այստեղ չկա այդպիսի բան, այստեղ կա միայն խաղեր։ Ես այստեղ խաղում եմ ընկերների հետ։ Այստեղ օրը անցնում է շատ զվարճալի, եւ որպես դու առաջին անգամ ճամբար հաճախող, ավելի շատ բան պետք է ունենաս ասելու։ Երևի նոր ընկերներ ես ձեռք բերել։ Այո։ Զգացել ես, որ այստեղ մեծ ընտանիքի պես եք։ Այո։ Ինչն է կարևորը քեզ համար։ Ինձ համար այստեղ միասնականությունն է կարևորը։ Այստեղ բոլորը միասին են, իրար չեն վիրավորում, չեն կռվում, եւ բոլորը խաղում են միմյանց հետ։ Եվ ինչպես հացրեցի նկատել, տարաբնույթ խաղեր եք խաղում, ինչպես նաև երևի մեր երեխաներին անծանոթ խաղեր, չէ՞։ Այո, խաղում ենք շատ սեղանային անծանոթ խաղեր, որոնք մեզ համար դեռ նորություն են։ Էլ ինչով եք զբաղվում։ Ցույց են կազմակերպում, վազում ենք։ Նաև հնարավորություն է տաղանդները, չէ՞, ձեր հայտնաբերելու։ Այո, այստեղ ամեն օր գալիս են, ով է ուզում գնալ բարել, ով է ուզում գնալ նկարչության խմբակ եւ այդպեսի տարբերվա։ Յուրաքանչյուրդ բացի ճամբարական կյանքից, ունեք ձեր սեփական անկախ կյանքը ճամբարի եւ ունեք բնականաբար զբաղմունքներ, ընտանիք, ընկերներ, ամենակարևոր զբաղմունքները, նախասիրությունները, նպատակները ձեր որոնք են։ Ես Ստեփանակերտում հաճախում եմ Գոբելենի խմբակ եւ Կարուսինի խմբակ, նախատեսել եմ որ այս տարի գնամ նկարչության խմբակ եւ ավելի պրոֆեսիոնալ կարողանամ նկարել։ Ունեմ մեկ ավակ եղբայր, որը 16 տարեկան է եւ մեկ կրտսեր եղբայր, ընդամենը 4 տարեկան է։ Նախատեսում եմ դառնալ մանկաբույժ եւ որպեսզի մեր Ստեփանակերտում բոլոր լինեն առողջ։ Ես այստեղ հաճախում եմ տիկնիկային թատրոնի, ունեմ կրտսեր քույր, նա 8 տարեկան է, այստեղ հաճախում է։ Քեզ հետ նույնպես ճամբարում է, այո։ Այո։ Դու որպես ավակ այ հետևել նրան։ Ես նրան օգնում եմ, երբ նա ինչ-որ բան չկարողանում, ես նրա մացադրում եմ, սովորեցնում եմ եւ նա սովորում է։ Իսկ դու ինչ պլաներ ունես, մասնագիտություն արդյոք ընտրել ես։ Ես ունեմ դառնալ դերասանուհի։ Դու հեն Շուշից ես։ Չէ, ես Երևանից եմ, ապակին այստեղ ապրում։ Բնակվում ես Շուշիում համենայն դեպս։ Շուշիում ինչ կցանկանայիր, որ հենց քո տարիքի երեխաների համար լինի։ Ես ուղղակի այստեղ ավելանային դպրոցներ, աղջիկների համար գիմնաստիկայի դասեր, իսկ տղաների համար ֆուտբոլի դաս։ Իսկ ես կցանկանայի, որ այսօր ներ մեծ դերցահասրա, քանի որ Ստեփանակերտում էլ չկա, կան շատ գրադարաններ, բայց չկան դերցահասրա։ Ուզեի որ Շուշում են եւ Ստեփանակերտում էլ լիներ ընդդերցահասրա, այնուհետեւ կցանկանայի լիներ մեծ կենտրոն, որտեղ մեզ կսովորեցնեին տարբեր արհեստներ եւ ավելի մեծներ, որ այն տեղ բոլորը պրոֆեսիոնալ դարձան ռուսկային այդ կենտրոնից։ Շնորհակալություն աղջիկներ, ձեզ հետագա հաջողություններ, բոլորիդ երազանքները թող իրականություն դառնան եւ ճամբարում եւ ճամբարից դուրս յուրաքանչյուր ցանկություն թող իրագործվի։ Լուսապտույտն է եթերում։ Ռադիոընթունիչների մոտ ենք հրավիրում ծնողներին։ Մենք կարևոր տեղեկատվություն ունենք ձեզ համար։ Ինչ որ պահից սկսած ծնողը սկսում է երեխային արգելել ինչ որ բաներ։ Կարելիների եւ չկարելիների սահմանը պետք է պահել շատ նուրբ։ Ինչպես դա անել։ Կիրառեք լուսացույցի մեթոդը։ Այն կօգնի ոչ միայն երեխային, այլ նաեւ ձեզ։ Սահմանեք արգելքի 3 գույն։ Կարմիր. Սա այն դեպքն է, երբ ընդհանրապես չի կարելի անել, չի կարելի տնից գնալ առանց զգուշացման, չի կարելի խոսել անծանոթների հետ, նրանց առջև դուռը բացել, նստել անծանոթների մեքենան։ Դեղին. Սա այն դեպքն է, երբ չի կարելին կարելի է քննարկել և գալ ընդհանուր հայտարարի, չի կարելի ամբողջ օրը մուլտֆիլմ դիտել, քանի որ այն վնասակար է տեսողության համար, սակայն կարելի է 1 ժամ առավոտյան և 1 ժամ երեկոյան հեռուստացույց դիտել։ Հիշեք, ամեն դեպքում պետք է ընտրել ուսուցանող մուլտֆիլմ։ Կանաչ. Սա այն դեպքն է, երբ երեխայի ցանկությունը ձեզ համար այնքան էլ ընդունելի չէ, սակայն ընտրությունը թողնում ենք երեխային։ Դուք այնքան էլ կողմ չեք կռիվ-կռիվ խաղին, քանի որ շատ աղմկոտ է, սակայն թույլ եք տալիս, որ երեխան խաղա։ Տարիքի հետ լուսացույցի կարմիր գույնը վերածվում է կանաչի, սակայն այդ անցումը պետք է անել սահուն։ Երեխան չպետք է անտեղյակ լինի։ Դուք երեխային արգելում եք խաղալ հեռախոսով, սակայն նա պետք է իմանա, ինչ է հեռախոսը, ինչի համար է այն նախատեսված։ Ձեզ պատկերացրեք նրա փոխարեն։ Հաճելի չէ, երբ ձեր շրջապատում խոսում է մի բանի մասին, որից դուք անտեղյակ եք։ Բացատրեք, թե ինչու չի կարելի։ Չի կարելի, քանի որ ես քո մայրն եմ եւ արգելում եմ։ Սա ամենավատ տարբերակն է։ Բացատրեք, ինչու չի կարելի։ Օրինակ, չի կարելի ուտել կեղտոտ միրգ, քանի որ այն կարող է վնասել օրգանիզմն ու առաջացնել տարբեր հիվանդություններ։ Ծնողը պետք է լինի երեխայի ընկերը, բացատրի, թե ինչու չի կարելի անել ինչ-որ բան։ Միայն այդ դեպքում ձեր երեխան կդառնա ինքնավստահ և օրինակելի։ Այսքանն այսօրվա համար հարգելի ծնողներ, տատիկ պապիկներ ու սիրելի տարեկիցներ, լուսապտույտն իր լույսի պտույտը չի դադարեցնում, այլ փոխանցում է ձեզ, որպեսզի դուք այն շարունակեք, իսկ օրվա թողարկման վրա աշխատեցին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Միշտ նոր հանդիպում։